अपने में ऊंचा पर मानना भी गलती है, नीचे मानना भी गलती है। मैं ब्राह्मण हूँ, बड़ा ऊंचा हूँ, ये भी बाधक है। तो मैं तो समार हूँ, मैं एक बार हूँ, नीचा हूँ, ये दोनों ही गलती है। मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ, ये अभिमान है, ये देहाभिमान। तो देहाभिमानी है उसको परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। मैं तो क्या भगवान का हूँ, जैसा हूँ वैसे, पढ़ा लिखा हूँ तो भगवान का हूँ, अपट हूँ तो भगवान का हूँ, ब्राह्मण तो भगवान का हूँ, समाज हो तो ब्राह्मण का हूँ, भगवान का हूँ। ये संबंध भगवान के साथ जोड़ दिया जाए तो उद्धार हो जाएगा, नहीं तो धन के साथ जोड़ो, निर्धनता के साथ जोड़ो, कुलीन के साथ जोड़ो, अकुलीन के साथ जोड़ो, किसी से जोड़ो, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। भगवान किसको मिलते है, जो भगवान को चाहता है उसको मिलते है। एक जब बात चली साधु को, साधु भगवान नहीं मिलते, साधु को भगवान नहीं मिलते, ब्राह्मण को भगवान नहीं मिलते, तो बड़ी सी बात, साधु को नहीं मिलते। और तात्पर्य था कि साधु पने का अभिमान भी भगवान में मिलने में बाधक है, ब्राह्मण का अभिमान भी भगवान की प्राप्ति में बाधक है, निर्धनता का अभिमान भी, क्योंकि मेरे को निर्धन हो तो वही क्या करूँ। अरे निर्धनता धनवत्ता भगवान की यहाँ नहीं चलती है, यहाँ ब्राह्मण है अब्राह्मण है ये नहीं चलती है। सीधा सड़क भगवान का हूँ भाई, जैसा हूँ जैसा भगवान का हूँ, सरल स्वभाव मन को चाहिए, सीधा सरल स्वभाव, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव, नारायणता भगत की लगी किनारे नाव, कोई कपट नहीं, कोई अभिमान नहीं, सीधा सरल स्वभाव है, सबसे सरल स्वभाव, साधे शास्त्रों के साथ में सरलता का बरता है अपने, कोई घुसला ही नहीं, सीधा सर, धन का निर्धनता का, विद्या का अविद्या का, कुलीनता का अकुलता का, बलवत्ता का निर्बलता का, कोई अभिमान नहीं है। जैसे है हनुमान जी महाराज भक्ति के बड़े आचार्य है, वे कहते हैं जानो नहीं कुछ भजन उपाय, नहीं तो उपाय भजन जानते नहीं। देखो संत की बात, लंका बजाने लगे तो सब कहते हैं हनुमान चुपचाप है, जामवंत के सुनो हनुमाना का तुम साध रहे हो, बलवाना पवन प्रणय बल बल भवन समारेगा, बुद्ध विवेक विज्ञान धन आप ऐसे हो, भूल नहीं जो कहा ना राम काज लग तब अवतारा कृष्ण ते पर्वताकारा, मतलब संसार के जितने संबंध है ये बड़े छोटे कुछ नहीं अटकाने वाले ही है, और भगवान का संबंध है वो भगवान को प्राप्त कर देता है। तो जिज्ञासु को ज्ञान मिलता है, भक्त को भगवान मिलते हैं, तो भगवान के साथ संबंध है हमारा, ये बड़ी बात है। संसार के संबंध तो छोटा और बड़ा बरोबर सही है, इसकी कोई इज्जत नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, प्रतिष्ठा है खास हम भगवान के अंश है, साथ भगवान के, भगवान मेरे हैं, हम भगवान के हैं, ठीक हो जाएगा, फिर सजाती हो जाती है भगवान के साथ, एक जाती हो जाएगी, कभी ऊंचा छोटा ऊंचा छोटा हो तो ऊंचा नीचा घर भी हो जाएगी। इस वास्ते भगवान के साथ अपनापन है, क्यों भगवान कहते हैं ममे युवांशो जीव लोग जीव पुत्र सनातना, और संत कहते हैं ईश्वर जीव विनाशी, तो हम परमात्मा के हैं, ना अच्छे हैं ना मंदे हैं, ना भले हैं ना बुरे हैं, ना अच्छे हैं ना मंदे, कुछ हम तो भगवान के हैं, तो भगवान के साथ समुद्र मिल जाएगा। मृगा मृग संग मनो वृद्धि गावस गो भिस्तुगास्तुंगी मूर्खा से मूर्ख सुधे सुधी समानशील दर्शन सख्यम। भगवान राम जी की विषय ले गए और सुग्रीव भी सीधा ले गया अरे स्त्री रूमा, तो दोनों मित्रता होगी, दोनों एक समान होने से मित्रता हो जाती है। तो भगवान है, तो भगवान अभिमान होता है, अभिमान तो कोई दूसरा साथ में होता होता है ना, सबसे बड़ा कोई होता है तो उसका अभिमान ही होता है, वस्तुओं को लेकर अभिमान होता तो बड़ा हो जाए अभिमान हो जाएगा। आपने स्वतः भगवान के आने से होते हुए छोटे हैं बड़े हैं अच्छे हैं मंदे हैं जैसे है जैसे भगवान के हैं। माँ का बालक कोई अच्छा बन करके माँ की गोदी में जाना लायक होता है ये बात नहीं, तो माँ का है इस बात माँ को नहीं जाता है, जब शुद्ध करना तो माँ के घर से तो करो ना कर, मत करो हमने क्या मर तो है तो अब तो गोदी में जाएंगे कि वो माँ मेरी है। इस तरह से भगवान मेरे हैं, माता राम हो मित पिता राम चंद्र स्वामी राम हो मत्सला राम चंद्र सर्वस्व में रामचंद्र नान्यम जाने नहीं जाने न जाने, हमारे तो माँ बाप भगवान है तो भगवान के हैं भाई, अच्छे है तो भगवान के बुरे हैं तो भगवान के जैसे है ऐसे भगवान के हैं। तो सरल स्वभाव अनुमन गुटलाई सीधी और सारी बात कहो, परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो भाई संसार की चीज अभिमान और निर्भिमान, निर्भिमान तो अच्छा है पर छोटेपना अभिमान बड़ेपना अभिमान अभिमान बाधक है। साधारण ग्वालियर लोग काम नहीं करते वे भी कहते हैं विद्वान होंगे तो क्या होगा वो, हम क्या धर्म विद्वान है शेठ है तो विशेष नहीं हम क्या मतलब है, अभिमान कम नहीं है अभिमान में सब में अपने देव जी का अभिमान, धर्मान के धन का अभिमान है ना, निर्धन जनता का अभिमान है। एक ऐसी बात बीती है, लोग जी थे वो राय बहादुर थे तो उस पर गाड़ी बना तो सज्जन सत्संगी था उनको उतार दिया, तो मैं भी उतर गया। आपके धन का अभिमान है तो निर्धन का अभिमान हमारे कम नहीं है, धन नहीं है हमारे पास तो आपके धन होने का अभिमान है, हमारे न होने का भी अभिमान है, अभिमान कम कैसे है, अभिमान की क्या कमी हो तो हमारे अभिमान है। आप अपने बारे में अपने बिना किसी जगह जाओ ये मेरे भी मानता बड़ी कठिन है महाराज, सरल स्वभाव अनुमन को लाई भगवान को सरलता प्यारी है सीधा सुन प्यारा है, कपट गांठ मन में नहीं सब सरल स्वभाव है, नारायण था भगत की लगी किनारे नाव, सीधा सीधा भगवान हमारे भाई सीधा, कोई चतुराई नहीं कोई भेजा नहीं कुछ बात नहीं, सीधे स्वभाव से भगवान हमारे हम भगवान के, भगवान कितने बड़े हो तो हमारे छोटे हो तो हमारे, हम बड़े थे हमारे भगवान है, हम बड़े थे भगवान हमारे है, छोटे बड़े का अभिमान जरूरत नहीं, अपना तो भगवान के साथ संबंध है। ये सब मात्र जीव कह सकते हैं, क्यों हमें वांश हो जीव लोग भगवान कहते मेरा अंश है, जब भगवान ने अपना स्वीकार कर लिया हम अयोग्य कैसे रहे, हम तो योग्य होंगे, भगवान के साथ संबंध है हमारा तो असली संबंध उसके साथ है, ये धन का धनवत्ता निर्धनता बलवत्ता निर्बलता ये असत के साथ संबंध है, असत के साथ संबंध पता नहीं होगा उद्धार तो नहीं होगा, और सीधा सा हम तो है भी जैसे कैसे ये भगवान के हैं, मस्त हो गया मौज होगी अपने आनंद हो गया मौज होगी, कोई चिंता फिर भी बात ही नहीं है आप मत हो जाए। तो हो राम को नाम जपो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जपो तुलसी तज को समाज, भगवान का होकर भगवान का भजन करो, हो राम को नाम जपो तुलसी तज को समाज, फिर कोई बाधा नहीं किसी की बाधा नहीं, भगवान के साथ अपनापन हो गया अपनापन, ये अपनापन से प्रेम पैदा होता है, छोटे बड़े प्रेम नहीं होता, ग्वाल बात ठाकुर जी से लड़ाई करते कहा भाई अधिक ही तो गई है तेरे चार गाय अधिक हो तू बड़ा अधिक हो गया समझे, खेल हमारे साथ है, खेल में को कागज घुसा गया, खेल में कोई मालिक होता है, हार गए तो हार गए जीत गए भगवान गज करते हैं ना, तुम मिजाज करते हो, साथ में खिलाएगा नहीं तुम्हारे को, ऐसा खुशी गज करते हो। अच्छा भाई भूल होगी, पाप करो, तो मिजाज करते हो। अब तो बोलो बोले भाई, हम कोई कम छोड़े तो तुम रहे, चार गाय अधिक होने से बड़े आदमी हो गया। एक जाति के हैं, एक जाति के, एक साथ खेलना, एक साथ रहने वाले। तो भगवान ये सरलता सीधा बने, बड़े से प्यारा लगता है, भीतर से प्रेम है, ऊपर दबकाते हैं। तो भगवान को अपना बन प्यारा बहुत लगता है, प्रेम पैदा होता है अपनी चीज से, अपने से, अपनी घड़ी अपने वो से लगी, अपनी फटी जूती भी अपने वो से लगती, अपनी अपनी। तो भगवान अपना हो जाए तो न्याल हो जाओ, इसीलिए बात है भगवान के हम अंश है, आप जितने हम हैं, कोई भी यू नहीं कह सकता कि हम भगवान के नहीं हैं। अभिमान आप कर ले तो वो पति अलग है भाई, भगवान के नाते से हम एक है। साधु हुआ, ब्राह्मण हुआ, गृहस्थी हुआ, भाई हुआ, बहन हुआ, कोई ज्ञान हो, भगवान के हैं, इसमें हमसे कम ज्यादा नहीं है। तो हो राम को नाम जप हो, बस भगवान का हो, भगवान नाम जप है तो मेरा आपका हूं। इस वास्ते ना को भगवान ब्राह्मण को मिलते हैं, ना साधु को मिलते हैं, ना क्षत्रिय को मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलते। भगवान का होता है उसको भगवान मिलते हैं, जो भगवान का होता है उसको अपना होता है, अपना मिलेगा तो अपना तभी होगा जब हमारे समकक्ष हो जाए भगवान के साथ बरोबर, ना ऊंचा ना नीचा है, जैसे सीधा सर। क्यों भगवान भक्ति के बस में होकर नीच के लिए घर पर भगवान पधार देते हैं। भगवान के ये नहीं इतने घर का सेवा, जाति में नीचा है, ऊंचा है, विद्या में ऊंचा है, नीचा है, जानकारी में ऊंचा है, नीचा है, क्या मतलब उसे? ये तो चीज है, ये सब असत है, नाशवान है। उस नाशवान बड़ी है तो नाशवान, छोटी है तो नाशवान, शरीर क्या इज्जत क्या है इसकी? वस्तुओं को बड़ी मान लिया, यही गलती हुई है। बड़े तो भगवान है भाई, प्रभु के है, और प्रभु के हो जाए फिर छोटे नहीं होंगे वो। राम पटा है, रामदास दिन दिन दूर था है। पटा है ना, पटा राम जी के पटा है भाई, वो फिर खुड़ता नहीं, वो सदा सह रहा है। राम जी के नाते सब बड़े, सब भगवान के, सब मम प्रिय, सब मम उपजाई, सब मम प्रिय, सब मम उपजाई, भगवान के सब ही भगवान प्यारे हैं। माँ के सब बालक अपने हैं, यथा योग काम होता है, अलग अलग भी कहते हैं, छोटे में छोटे में छोटे ही काम, बड़े को बड़े कहा जाए, पर है तो बरोबर ही। हम सब है भगवान की प्राप्ति में हताश न हो, वहाँ योग्यता नहीं काम करती, वहाँ विद्वत्ता काम नहीं करती, वहाँ सतुराई काम नहीं करती, बलवत्ता काम नहीं करती, निर्धनता धनवत्ता काम नहीं करती, वहाँ तो अपनापन है, अपनापन। इस बातों को अभिमान नहीं हमारे, हम तो भगवान के भाई, उसको याद करते है। कभी न हो नहीं चतुर काऊ, वो समझ गए, कभी न हो नहीं चतुर काऊ, मति अनुरूप राम गुण गाऊ। कहता न कवि हो ना चतुर कहलाता हूँ, कवि तो लेख एक नहीं मोरे, मैं कविता का भाई ज्ञान ही नहीं है, सत्य कहूँ नहीं, कवि कोरे कोरे कागज पर लिखकर कहता हूँ। क्या है, अभिमान नहीं है, निराभिमानता है। बहुत बड़ा पद मिल जाए तो ये अभिमान नहीं, निशा पद मिल जाए तो कोई अभिमान नहीं। अभिमान क्या, अस अभिमान चाहे जरी बोरे, मैं रघुपति रघुपति पति बोरे, ये अभिमान चाहिए मेरे भगवान, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। भगवान के साथ अभिमान से अभिमान नहीं होता है, सरलता होती है, नम्रता होती है। क्यों, जिस चीज के साथ संबंध जोड़े वो नित्य और सत्य ऐसी है, तो उस संबंध से भीतर में विकार नहीं होते। जो नाशवान है ऊंची हो जाए नीची हो, उसी संबंध से अभिमान होता है। जो वास्तव में अभिमान है परमात्मा के, अभिमान है, अभिमान होता है जब छोटे को छोटा समझ अपने को बड़ा समझता है, तब अभिमान होता है। छोटा बड़ा है ही नहीं, सब प्रभु के प्यारे हैं, सब मम प्रिय, सब मम हो जाए, कहती बढ़िया बात है। तो सरलता से भगवान को अपना मान मेरे भगवान है, क्योंकि बोला न जानू को वही अल्प बुद्धि मन बेगत है, पर नहीं जागे हरि हो वही ये तो मानूं सदा। बोलना नहीं आता, चतुराई नहीं है, कविता नहीं है, बड़ी बड़ी नहीं है, बुद्धि तो मेरा साधन है, मन बड़ा चंचल है, कैसे करूं। पर नहीं जाके हरि हो यह तो मानूं सदा, जिसके कोई नहीं होता भगवान होते। सुनहरी मेरा निर्बल के बल राव, शब्द जबल गज अपनो बल मरती हो, नेक सजो नहीं काम, निर्बल वे बलराम पुकारे वायु वादे नाम। अपने कोई बल का अभिमान नहीं हो, वो अभिमान बल टूटने से मिटता है, तब जब तक ये नहीं टूटता अभिमान रहता है। बाली और सुग्रीव भी लड़ते हैं तो महाराज भयभीत हो गए, सुग्रीव मुझे मारे महाराज जी भ्राता भाई नहीं है तो कहा है ससुराल, दोनों ही बरोबर अभिमान, भगवान किसे मारे बताओ। तो अभिमान निर्विमान हो जाए, सरल हो जाए, सीधा हो जाए। सांप टेढ़ा चलता है बट बिल में जाता तो सीधा हो जाता है, टेढ़ा पड़ा मिट जाता है। तो भैया संसार में तो टेढ़ा पड़ा आपका रहेगा, पर भगवान के जाओ असली स्थान पर तो सीधा होना पड़ेगा, साफ सरल सीधा। भगवान हमारे, हम भगवान के, कितनी बड़ी बात है। भगवान को ये सरलता प्यारी बहुत है, सीधा बने। अभी देखो छोटे छोटे बच्चे गद्दी का कुत्ती का बच्चे अच्छा लगता है, कोई कपड़ नहीं कोई बात नहीं, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे बड़ों के भगवान है, कहावत है, बड़ों के भगवान है भाई। जैसे ऐसे ये नाथ आपके हैं वैसे, और हमारा कोई मतलब नहीं, कोई अच्छाई से मतलब, कोई बुराई से मतलब, न विद्या से मतलब, न अविद्या से मतलब, न बलवत्ता से मतलब, न निर्बलता से मतलब, न कुलीनता से, न अकुलता से, हमारे सब तो भगवान से है। भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। तो अभिमान छोड़ करके सरल गाओ बस, भगवान के साथ गाओ बस, असल अभिमान जाएगा नहीं हो रही। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, भगवान मेरे हैं, और मेरा अपना ये बड़ा ऊंचा बड़ा अच्छा अभिमान है। सीमित वस्तु को लेकर जो अपने बड़प्पन होता है वो अभिमान है, वास्तविक जिसमें है उसमें हम है ही, उसमें अभिमान क्या है, उसमें अभिमान क्या है। नंबर वन भगवान के अंश है, भगवान कहते हैं, संत कहते हैं, तो कहते हैं यह अभिमान की बात कौन सी। सभी भगवान के अंश है, अब छोटा बड़ा कौन, बताओ। सब भगवान के हैं, सब माओ प्रिय, सब भगवान मेरे मेरे सब प्यारे लगते हैं। समोहम सर्वभूतेषु नवे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु साम्यम्। भक्ति से वजन करते हैं मेरे हैं, जो समान हो। जैसे घाम होता है, सूर्य का तावड़ा घाम आता है तो सब पर बरोबर है। अब ठीकरी रख दे काट रहे तो छाया हो जाएगी, कांच रहेगा तो भीतर होकर प्रकाश हो जाएगा, और आग से शीशा हो तो आग पड़ जाएगी। सूरज में थोड़ी बात विषमता है, पात्र की विषमता है। ऐसे भगवान का प्रेम होता है, वहां भगवान का प्रेम की अक्ष पड़ता है तेजी, वो ग्रहण करता है, दूसरा ग्रहण नहीं करता। काट है टुकड़ा हो तो छाया कर दे, और हाथ से इसे आग लगाते हो। ऐसे भगवान के चरणों का शरण ले ले, छोटा सऊती मोटा छाई छे, ऐसी शरण लीजिए। छोटा सऊती सबसे छोटा भी बड़ा हो जाएगा भगवान, बड़े से यहां बड़े होते हैं जीव मावन भोजन। अब बड़े के समझ बड़ा होता है तो अपना अभिमान नहीं है, वहां भगवान का है। तो अभिमान क्या है, भगवान का हूँ ये है, और अभिमान क्या है, बच्चा की मैं माँ का हूँ, अभिमान क्या है। सभी बच्चे माँ के, मैं ही माँ का बच्चा हूँ। जाई विद्रा के राम जाई विद्रहिये, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई विद्रा के राम जाई विद्रहिये। मस्त रहे एकदम, भगवान को याद करे, उसका नाम लेता रहे, अच्छा रहे। अवधूत को रजपूत को अवधूत को जुल्हा को, कोई गोस्वामी कहते हैं, कोई जुल्हा कहते हैं, कोई अद्भुत कहते हैं, कोई साधु कहते हैं, कोई ब्राह्मण कहते हैं, जिसकी मर्जी अब जैसे कहो, ना तो किसी बेटी लेना है ना किसी बेटी देना है, अब चाहे मर्जी है वो कह दो ऐसा। बस वो हूँ सो भगवान का हूँ मैं तो, बस अच्छा हूँ तो भगवान का, मंदा हूँ तो भगवान का, तृप्त हूँ तो भगवान का, भूखा हूँ तो भगवान का, प्यासा हूँ तो भगवान का, तृप्त हूँ भगवान का, बैठा हूँ तो भगवान का, उठता हूँ भगवान का, सोता हूँ तो भगवान का। अब देख कितने फर्क हो, भगवान के संबंध में फर्क नहीं है, और कितनी तरह का, कई तरह की बातें होती आ जाओ, पर हमारा संबंध केवल भगवान के अपनापन के साथ सब है। तो ये बड़ी सरल सीधी बात है, कितनी सुगम बात है। ना पढ़ाई करनी पड़ती है, ना कोई गुरु सीखना पड़ता है, ना शत्रु सीखनी पड़ती है, सीधा सरला सरला स्वभाव मन कुतलाई जथा लाभ संतोष सजाई। जाई विद्या कह रहा हूँ, ताई विद्या ही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, सबने भगवान की यही मर्जी है। ठीक है, भगवान के साथ संबंध है हमारा, अच्छा है मंदा कुछ नहीं, बस उसे संबंध, कोई नित्य संबंध है। संसार जितने ये पदार्थ संबंध नहीं, सब अनित्य संबंध है। अरे भगवान का संबंध है वो नित्य है, क्यों भगवान नित्य है, हम मेरे वे नित्य, तो असमान्य संबंध भगवान का नित्य। अब दूसरी चीज का अभिमान करो तो धन अनित्य है, आप नित्य है, तो संबंध कैसे निभेगा, वो चलेगा कैसे। तो नाशवान चीजों को लेकर जो अपने में बड़ापन दिखता है ये मूल होता है। एक दिन मैंने पढ़ा, कोई धन को लेकर मैं बहुत भनी हूँ, बड़ा आदमी हूँ, तो कहते मूर्खता को लेकर सबसे बड़े आदमी आप, धन से बड़े हुए तो मूर्खता से बड़े हुए सबसे। ये कहते हैं ये यूं करना चाहिए कि आदमी धन को लेकर जो बैंकों में पढ़ा है त्रिपुरा उसको देखकर अभिमान करते हो, ये समझदार ही क्या। ऐसे कुली नौने से बड़े हुए तो बड़े क्या हुए, देहाभिमान हुआ, देहाभिमानी नहीं सर्वदोष अपराध, देहाभिमानी को सब दोष आते हैं। इस बात से छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, अपने छोटा है ना बड़ा है, हम तो भगवान के हैं, जैसे है वैसे ही, छोटे हो तो छोटे, बड़े तो बड़े, कुछ है हम भगवान के हैं, भगवान के नाते सब भगवान के प्यारे, सब मात्र। संसार में तो योग्यता के अनुसार पद मिलता है, भगवान के यहाँ अपना पद से पद मिलता है, ये योग्यता से नहीं है, कि भगवान की योग्यता भगवान की कमी नहीं, विद्या भी भगवान की कमी नहीं, बल में भगवान की कमी नहीं, किसी बात में कमी नहीं है, तो गुण कहाँ का उस पर असर करेगा, भगवान का हूँ ये असर करेगा। इस वास्ते हो ये राम को नाम जपो तुलसी तजी कुसुमात, कुसंग त्याग करके भगवान को होकर भगवान का भजन करो। ये मेरा भगवान को हो जाना तो भगवान का ही रहना, जैसे ब्याह हो जाए तो लड़की ससुराल की हो जाती है, ससुराल की रहती है फिर सही, चाहे पीर में रहे चाहे ससुराल में रहे, ऐसे भगवान को होकर भजन करो और भगवान की रहो वर्धन, भजन करे तो भगवान का, न करे तो भगवान का। तो भगवान का होने से भगवान का उत्तराधिकारी हो रहा है पूरा, गुण से योग्यता से बलवत्ता से विद्वत्ता से नहीं होता है। तो आपसे सीधा संबंध भगवान के साथ हमारा है, हम भगवान हमारे, हम भगवान के नित्य निरंतर दम अखंड संबंध है, नित्य संबंध है, सदा सा संबंध है, सदा का नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम जी महाराज राम जी महाराज राम जी महाराज राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2054 15 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम।